ستنام سری واہ گرو صاحب جی تنا سری شنت محلہ چوتھا کار پہلا ایک اونکار ستگور پرساد ہر جیو کرپا کرے تا نام تے آئیے جیو ستگور ملا صبح سہج گڑ گائیا جی ہر جی کرپا کرے تا نام تئیا جی ستگور ملا صبح سہج گڑ گائیا جی گڑ گائے بگ سدا ان دینا جا آپ سچ پاوے اہنکار ہو میں تج مایا سہج نام سماوے آپ کرتا کرے سوئی آپ دیتا پائی ہر جیو کرپا کرے تا نام تئیا جیو اندر سچا لے ست گور جی ہاں تس سیوی دن رات میں کبھی نہ سر جی کدے نہ ساری آن دن سماری جا نام لیتا جیوا سرونی سنی تا ایہو من تپتا گرمکھ امرت پیوا نظر کرے تا ستگور ملے آن دین وویک بدھ بچرا اندر سچا نیہ پورے ستگور ست سنگت ملا وڈ پاگ تا ہر رس آوے جی آن دین رہ ولائے تا سہج سماوے جی سہج سماوے මන පාවන් සදා අතීත බැරගේ හලත පලත සබා ජග අන්තර රාම නාම ලෙව ලාගේ හරඛ සූව දුහාතේ මුක්තං ජෝ ප්‍රබ කරේ තෝ පාවයි සත් සංගත මෙලා වඩ පාද තාහර රස ආවයි ਕਹੋ ਮਨ ਮੁਖ ਜਮ ਜੋਹਿਆ ਜੀਓ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੁਖ ਮੋਹਿਆ ਜੀਓ ਮਾਇਆ ਦੁਖ ਮੋਹਿਆ ਹਉ ਮੈਂ انت گیا پچھتاوائے دن ناوا کو ساتھ نہ چالا پتر کلتر مایا تو ہے دوجہ پائے دکھو ਮਨ ਮੁਖ ਜਾਮ ਦੋਹਿਆ ਜੀਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੇਹ ਮਿਲਾਏ ਮਹਿਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜੀਓ ਸਦਾ ਮਨ ਪਾਵੈ ਤਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅਨ ਦਿਨ ਜਪਤ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਆਈਐ ਜੀਓ सतगुर मिले सुभाए, सहज गुण गाइया जियो।